Szymon Tym przy konsolecie i Szymon nie wie, jak się nazywa taka formacja, kiedy jest pięcioro muzyków. Ja zresztą też. To jest kwintet? Chyba tak. Ja nazywam się Mateusz Błoch. Tradycyjnie pojawiają się trzaski na moim pierwszym wejściu. Szymon kombinuje przy kompresorze. Ta audycja nazywa się Luneta. I rozpoczęliśmy od doskonałego nagrania. Nagranie, które po prostu ostatnio łazi ze mną. Formacja nazywa się The Very Sexuals i to jest właśnie pięcioro muzyków. Zaryzykuję, że to kwintet. Utwór nazywał się Bowie Eyes, no i to jest naprawdę fajny utwór, a tak sobie myślę, że fajność utworów polega między innymi, że po jakimś tam powiedzmy drugim przesłuchaniu czuję na tym, że melodia zagnieździła się gdzieś w głowie, no i po prostu jadąc sobie na przykład gdzieś tam autem, nuci się te piosenki. Tak właśnie jest ze mną i z piosenką Bowie Eyes, czyli utwór o dziewczynie o oczach Davida Bowie. No i co ciekawe, zespół The Very Sexuals, to jest zespół z Holandii. Ich najnowszy materiał nazywa się Post-Apocalyptic Love. No i jest do ściągnięcia z ich strony internetowej theverysexuals.com. Natomiast jeżeli chcecie zespół wspomóc, możecie również zamówić wersję materialną, taką fizyczną tego wydawnictwa. Dosyć chyba przystępnej cenie z tego, co tutaj widzę. No i powiedzieć... Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że jeszcze dwa nagrania zagramy. Nie są już tak dobre jak Bowie Eyes, no ale i tak jest dobrze. W takim razie za moment Carla, a później jeszcze utwór jakoś tam nawiązujący chyba do tytułu albumu Can You Promise Me The Sky Won't Fall On Us? No i to chyba również jakiś taki bardzo na czasie tytuł, tak sobie myślę. Under the cloud, właśnie, tak się to kończy. To było nagranie formacji The Transistors, formacji z Włoch. I utwór ten nazywał się Walking on a Black Hole, biorąc pod uwagę, że wcześniej mieliśmy nagranie formacji The Very Sexual zwane Can You Promise Me The Sky Won't Fall On Us, to mieliśmy niezły taki apokaliptyczny secik, a jeszcze mając na uwadze ostatnie próby z hadronami i w ogóle, no to jak najbardziej adekwatne nagrania się pojawiły. Wcześniej jeszcze The Very Sexuals i jeszcze jeden utwór z ich albumu The Post Apocalyptic Love. Ten utwór nosił tytuł Carla i przypominam, że to jest formacja holenderska, której album możecie sobie zupełnie legalnie ściągnąć w stronę theverysexuals.com. Oczywiście wszystkie linki i tracklista dzisiejszej audycji pojawi się zaraz po programie, albo nawet jeszcze w trakcie, na naszym forum aferowym forum.afera.com.pl. Ta tracklista pojawia się również na MySpace'ie myspace.com/lunetaradioafera, chociaż to się chyba backslash nazywa, myspace.com/lunetaradioafera pisane razem, tam w blog tracklisty audycji. No i mam nadzieję, że w tym tygodniu uda się zamieścić również audycję w formie podcasta, bo w ubiegłym jakoś się to nie udało. Coś dziwnego z słuchawkami mnie się dzieje. Coś w prawej słuchawce rzęzi. Mówisz? Szymon? Dobra, poczekaj, zmienię słuchawki. No proszę, tutaj z kolei tylko lewa słuchawka działa, no ale przynajmniej nie rzęzi. Oczywiście jest adres e-mail lunetamaupaafera.com.pl. No i najbardziej bezpośrednia forma kontaktu, czyli numer telefonu 061, to kierunkowy do Poznania, a potem 875-02-13. Zapraszam, jeżeli macie jakiekolwiek palące kwestie, no to jak najbardziej. Teraz kolejna artystka, która zrobiła niespodziankę swoim fanom i zamieściła w internecie album za darmo. I jest to przy okazji jedna z moich faworytek i ulubienic. Ta pani nazywa się AGF, czyli Anti-Grey Fuchs. No i tak całkiem znienacka jej najnowszy album zatytułowany Dance Floor Drachen został umieszczony po prostu na jej stronie internetowej poemproducer.com. Album dosyć ciekawy, tak jakby zbierający wszystko, co do tej pory AGF zrobiła, czyli w jakiś tam sposób odwołuje się do tego, co robiła w czasach Laub. Potem pewnie gdzieś tam delikatnie odwołuje się do twórczości swojego partnera życiowego, czyli Władysława Dileja w wcieleniu Luomo. No ten album jest momentami mocno taneczny, także pewnie też na ten fakt miał pewnie też na to fakt, na ten fakt miał wpływ to, że AGF ostatnio wyprodukowała album Ellen Alien, choć to nie jest dobry album. No ale dobra, dosyć tych wywodów, posłuchajmy dwóch nagrań z tego albumu, album przypominam legalnie zamieszczonego na stronie artystki, najpierw Dan Reconcider, a później jeszcze Slowly i dwukrotnie AGF. Bardzo się cieszę, że mogę tę panią zagrać w audycji Luneta. Quiet smile.

what you wanna be with me. Listen, I rethink my expectations at the sun. It was small one in Scandinavia. Touch us, touch us, clothes, touch us, touch us, where we are, invisible. Jedna z moich ulubionych artystek, AGF, i jej najnowszy album, Den Strachen, chyba tak się to czyta, nie wiem, do ściągnięcia z mnie i za darmo z internetu, ze strony internetowej tej artystki. No ale jeżeli ten album wam się spodoba, możecie ją pomóc za pośrednictwem PayPala. A mnie ten album się podoba i tak sobie myślę, że to chyba jedna z lepszych rzeczy, które ona w ostatnim czasie zrobiła i popełniła, była. Właśnie tak. Teraz kolejna pani w audycji, Luneta. W ubiegłym tygodniu już prezentowaliśmy artystkę Emily Place z netlabela Kirsten Postcard. No i pewnie pogramy sobie jeszcze kiedyś tam artystów innych z Kirsten Postcard. Natomiast wrócimy sobie do Emily Place. To jest pani z Włoch. Wydała małą epkę Short-Sighted Tree właśnie dla Kirsten Postcard. No i rzecz jest to bardzo miła i przyjemna. No i dwa nagrania jeszcze w takim razie. Najpierw Sightseeing Train, a później utwór zatytułowany szokująco Me and You and Jessica Lang. Mm-hmm. Głośno było przed momentem, no ale dobrze, dobrze. Wcześniej za to spokojniej. Emily Place, artystka z Włoch. No i to już drugi podmiot artystyczny w dzisiejszej audycji, który z Włoch pochodzi. No cóż, ciekawe. Emily Place, dwa nagrania. Wcześniej Sightseeing Train, a później Me, You and Jessica Lang. A przed momentem Net Label z Meksyku, Scribble Kite. No i artysta już prezentowany, New Drum, jego nagranie The Frog. No, a skoro gramy w takim razie ze Scribble Kite, to pora przypomnieć jeszcze o formacji, która nazywa się The Procedure Club. Graliśmy już te rzeczy, no ale trzeba przypominać, bo to jedno z najfajniejszych wydawnictw jak do tej pory, które ukazały się w 2008 roku. The Procedure Club, album zatytułowany tak jak zespół. Przypomnę, że Procedure Club to dwuosobowy projekt, na czele którego stoi chyba nasz rodak Adam Malec, się ten pan nazywa. Wspiera go jeszcze wokalistka Andrea Beller. No i wszystko brzmi naprawdę świetnie. No to w takim razie kolejne dwa nagrania z tego albumu przed nami: Awesome Animals, a później Let Us Leave the Town. label z Meksyku, Scribble Kite, no i strasznie dużo fajnej muzyki stamtąd pochodzi w ostatnim czasie, także warto trzymać rękę i ucho na pulsie i przyglądać się net labelom stamtąd właśnie. Przed momentem formacja The Procedure Club i dwa nagrania Awesome Animals, a to co przed momentem dobiegło do końca to było Let Us Leave the Town. Teraz z kolei muzyka z niemieckiego netlabela, który nazywa się Resting Bell. Adres to www.restingbell.net. No i za moment artysta podpisujący się jako Ghost and Strings, a tak naprawdę jest to David Molina, znany również jako Los Veneremos, dokładnie, o właśnie. Wydał właśnie niedawno nakładem Resting Bell epkę trzyutworową, no i teraz kolejny trudny tytuł, Canciones del Futuro, tak się to nazywa. No i zagramy za moment jedno nagranie i to już będzie takie nagranie, które ładnie wprowadzi nas w klimat kończący audycję Luneta. To nagranie będzie nazywało się Searching, a my słuchamy Ghost and Strings. Thank you. Canciones del Futuro, tak się nazywa epka, z której graliśmy. Artysta to Ghosts and Strings. No i utwór Searching. I to był niemiecki net label Resting Bell. No i na zakończenie zagramy jeszcze raz Resting Bell. W takim razie wypada się pożegnać. Szymon Tim realizował, mówił do was Mateusz Błoch i to była audycja Luneta. A na zakończenie, tak mówiłem dzisiaj o apokaliptycznym klimacie, no i wtedy trochę to było na żarty, a teraz jak najbardziej poważnie. Wciąż Resting Bell, ten net label, natomiast artysta, który za moment się pojawi, to Simultan i materiał zatytułowany Spin by Deer. To jest materiał dedykowany, jak tutaj czytam na stronie tego wydawnictwa, poetce żydowskiego pochodzenia Etty Hillesholm, która w 1943 roku niestety zginęła w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. No, także dosyć nieciekawy klimat, jeśli chodzi o emocje i o to, o czym mówiłem na początku, o apokaliptyczny klimat w dzisiejszej audycji. Posłuchamy za moment nagrania Empty is Inside. No i to była audycja Luneta. Dobrej nocy.